یعنی دا قبر درا پورتو کی دو سرم ملائک مورتو دا خوش خبری ورکی بشراکم الوما زیر دو تاسو دفار من رزی جنات لجنتون تجری چروان بل من تحت هم انہارو لان دی داغی دا باغات من نهرنا خالدین فیها میشب ایلی لدیکی ذالک دغا هو الفوز العظیم دادا کامیابی دیا مفتدر لکیرو چه دا اعمال پر اعتبار بانی پورز دا قیامت بانی دا مومنان و مسلمانان اغنا بید سمر چاکتلی او خیست زندگی تی رکڑی امام قرطبی ذکر کلی چه مومنان تبرنا ورکولیشی پورز دا قیامت علا قدر اعمالی ہے دا دید اعمال پر اعتبار بانی او دیده ده دغه رنا پا سبب بانی پا کل سراد بانی تیری او داد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قولم ده چه ورکول بشی رنا پا اندازی ده آمانه وی چالا با دمر رنائی لکا ده کجوری ده بودی امرا چاہتا با دمر رنائی لکا یوسنے ولاوی کم نا کم رناوالا باغسو کی چه دی غطا گتی پا مقدار وی دا وکلم یکی گی کلم بلی او دا باز خلق و دمر رنائی لکر نتیری چه دی زمک نراوالی تر اسمان پوری دا اعمال پا اعتبار وانی رنا وی پا کم ورس چه مسلمانان و مومنان تا دا رنا ملاوشی یوم یقول المنافقون فکم رچوائی با منافقان سری والمنافقات و منافقان زنانا للذین حغت سانت آمنی چ مومنان بی انظرونا یادا دی انتظار ندی منطلب انتظارو کئی یادا دی نظر ندی انظرونا من طرف لگو گوری چستاسو دا دی مخ پر آنابانی منگم سے فیدہ حاصلو ندا انظرونا یا محفوظ دے دا انتظارنا او یا محفوظ دے دا نظرنا انظرونا منت انتظارو کئی یا انظرونا منت رفتو گوری نقتبس چو منگم سرنا حاصلو من نورکم ستاسو دا دی رانا قیل ارجعو وبویل شی دی منافقان تا ادا ورته سو کوئی نو قولین مفسرین ذکر کړي مومنان ورته وای ملائک ورته وای یا ول مومنان وای چې ارجعو او یا ورته ملائک وای چې ارجعو واپس شئ وراءکم رست استاسو زي رست لار شي فلتمسو نوران الٹ ورنا د ملائک او د مومنان دې خبرې مقصد لګای چه رنا خودن تا قیامت کی نحا سلی در رنا دا حاصلی دو زیخ دنیا و علت ایمان و اعمال سوالحا و دا پابنده زندگی تی رولی زی دنیا لگر شوالتا نرنا را رای او دام بازی مفسرین دو کلی چه اصل کی ابتدا کی با مومنان تا خورنا ملاوشی دی منافق تا با ابتدا ان یعنی دا دو د امتحان د پار رنا ملاوشی چی کلی سرات ضرور سی رنا تا برش او داور سر و عزتت ہے لکا دنیا کی دو تیر مرد دو کی کار کرو او اسلام تے ضرور و تکلیف رسول او او منافقان کی دو قتول حکمرانان امراضی چی پخلق آئی دو اسلام کی او شپا و رضی دو اللہ رول سوچ دے زکر نفاق ستا ہوئی پخلق یو خبر سرگندول او رکی بلا دیتا نفاق ہوئی دا سمرا غلط بادشاہان و لیدران راغلی دا دوی خبر سوچ کی اللہ رب العزت تے امت مسلمت اخلاص کی او خاص کرنا موجودہ او دین دیر غد دشمن نے و اللہ دے تے امت دا سے اخلاص کی چو ورپسی نے دن سیوان آکار رانش زکا فحش بھی ہے او سبی اقبل حیابانے سے کار نیا دنور چا حیاء سکے نو دے پا طریقہ طریقہ لکد نورو نے منافقت سیوا پا دے اعتبار دے جی بسرگن کو لے دے پھر پھر دے اسلام دے لڑن کوشش کئی بارنگ تنی ملک فہش و بحیر آولی نو نفاق وی دیتا چی پہلا یوزی بھی جلکی بل سرے نو ابتدائی با منافقانو تم رنا ملاوی دا دی رنا با ختمشی مومنانو تم ہوئی چی منتلگ انتظارو کئی چی منم ستاسو دا رنا نس فیدہ حاصلکو قیل ورطبوئی لشی ملائک بورطبوئی یا مومنان بورطبوئی ارجعو وراءکم ارجعو وراءکم واپس شو رستو زی رستو لار شک فلتمسو نوران اولت وی رنا وی باتم یہ کچھ رنا ملاوی دا ملچ ملاو فلت لر شک نو مقصد دا مومنان دا خبر داری چی دنیا کی رنا ملاوی دا دیبا غزیل واپس راش نو کلچ دی واپس راشی نو دا دیدت لونا پس با دا دیو دا مومنان پا منس کی او مضبوط دیوار والش فاورو با دینا هم بسوره او با وحلشی پا من دا دیو کی او دیوار یو پردا لہو باپ چا غیل با دروازو باقی نهی دن طرف دی دیوار کی فیه الرحمتو باغی پا رحمت دا اللہ وی چا جنت تے وظاهره او ظاهر به طرف دی دیوار تا من قبله العذاب داغی به طرف نبا عذاب ہوئی لداکار به طرف دی قیامت منافقان اس رب دی ترتیب کی امام قرطبی او دیتون مفسرین ذکر کری او دا ابو امام رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چه مومنان تبرانا ورکنشی کافر بپری خودشی منا او منافق تبم ابتدا کی رنا ملاو شی بیا بدوا غستش نو دیو دا مومنان سر روانی او رنا بے ختم شی نو مومنان تر روی منت انتظارو پر او دا وقت چکل دا دیو رنا ختم شی نو مومنان دا سوالو میں شورو کی چی اللہ زمین دا رنا منت مکمل کی چی منت منظر مقصود تا رسول تو گر اتاسو اجتماع پارا چکل ختمی گی چکل دا منافقان و نرانا واغستش امتحانن اللہ ورکڑی و بیابیتی نوالی ندغ وحب مومنان اللہ تجلا و فریاد شروع کی دا پشتن پاری پا آخر کی گو رئی آیات گو رئی اتم نمبر دا پشتن پاری اخر مخراوار ہوئی سور تحریم چورت ہوئی آیات کریمہ حبود دے فرمایا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو توبوا الاللہ توبوا باسی اللہ تا توبتا نصوحا توبت اخلاص عسا ربکم زرد چرفستا سو ان یکفر عنکم لری بکی معاف بکی تاسو تا سیعاتکم گناہن استاسو ویدخلکم وردن بکی تاسو جنات جنتوتا تجری من تحتها الانہار چروان ویلان دغاوین محرنا یوم پکم ورزبانی لا یخزی اللہ النبیہ چرسوا بنکی اللہ پل پیغمبر والذین آمنوا اوا کسان چیمان روڑے و معہود دی پیغمبر سرا نورهم راد دی مومنانو وسا بین ایدیهم مند و وحید دین مخی و بی ایمانهم اخی طرف نود دیتا منافقان نبرنا واغستیشی یقولی ونوائی بدا مومنان ربنا اتمم لنا نورنا اے زمونگا ربا پورک من تدارنا زمونگا چه من منزل مقصود پوری پورشو واغفر لنا و بخنو کی منتا انکا علا کل شیئن قدیر دیشکت پاریوشی قدرت و طاقت والا لدارنا با امتحانن ابتدا کی منافقان تم ملاوی یا بیتی اللہ رب العزت والی نو دا وخت مومنان مسلمانان دا دعا بشورو کی دا دعا بشورو کی ابتدا کی برانا ملاوی نجکل پلی سرات تغیرو رسی دا مومنان رنا با اغشان قائم دائمی او دا منافقان رنا با ختم کرش او اغا بیان در لکر شو چا ابو مامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازی کی تقریر کولو جنازہ اس و خلق منع دفن کولو او اغوی اے خلقو تاسو کو یوداسی زی کیے چه سبا کوئی ما خان کوئی سبا کی گی بیدا کی گی شبکی گی نیکی او گناہون تقسیمے گی سوک دا گناہون بوجنا او پندون تری نسوک دا نیکو ان قریب دا چه تاسو دا دیوے نیو بل ریل بلار شئی وہو حازا قبر لے اشاروں کو یغدا دی آئے اس پتہ پتہ ملے چه دا سمر وقت پاتے دے گھنٹا پاتے دا دو پاتے دی دیر پاتے دے لب وی بیت الوحد آدادی آوازی والی کور دے و بیت الظلمہ نتیارو کور دے و بیت الدوت دادی چنجو نڈک کور دے و بیت الزویق داد تنگی کور دے لیکن روایات کی راغلی تو باز مجرمان و قبر دا سراجک شی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث بیانو دو نو صحابہ اکرامو تے پختی پیوگل کی دا سی ورش دادی یو طرف و بل طرف پختی دا سی پیوگل کی ورشی دت نبی علیہ السلام دا سی یوگل کی ورش دیو بابا دی دینا نور و تنیل تا منتقل شئی آغا دے کبا دباز خلق مخن سپین شئی دباز بطور شئی بیا بدا آغا دے نلار شئی یا ادلی اتی عرب تا خلق را شئی بیا بنیل تقسیمون شئی ممومنان تا ورکڑے شئی اگل چالا بنیشی ورکولے آبے دا آیاتی کلیمی چا منافقان بچی گی تھی ممومنان بورتوئی لار شئی اور اس تو رناو لٹاو دای جلال شي د دایو د مؤمنانو په منځ کې وسی د دایو د مؤمنانو په منځ کې دیوار وواله شي دای چې واپس راځي دیوار وواله شوی قیل ارجعوا وراءکم وبرئ شي د منافقان تا ارجعوا وراءکم واپس شو رسو طرف تاسو تا فلتمسوا نورا نولک ویرنا بدئی بال تلار شی فغر بغینہم اوبا وحل شی پمند دی کی بسور یو دیوار لہو باک چی غید پار دروازہ بئی باکی نہی دن طرف دی فیہ رحمتو داغے کے رحمت بئی دا اللہ جنت بئی وظاہر ہی او ظاہر طرف دی من قبل العذاب دیر طرف نواز آگی ینادونہم آواز بیر کی دا منافقان دی مومنان تا دیوار ناپل بچہ ہوئی او اللہ بے یو بلتے امتحانا نو رئی دا منافقان دی مومنان تا ہوئی علم نکم معکم آیا منگتا سرنو وہ بھی دنیا کستا سمر دی زکا منافقان دی مسلمانان سر منزون کر او د خپل حال د پټوالي د پار جهادونو ته ومتلل وای با آیا موږ تاسو سره نو قالو مومنان مور ته وای بلا ولنا ظاهرا خو دنیا کې ته زه هم مرګره وي ولکنکم فتنتم لیکن تاسو په فتنه او امتحان کې چولو انفسکم ځانو نخل په شرک او کفر کې پراته وي دین بارا کې نشکو وتربستم او تاسو انتظار کولو د توبې بارکی یا وتربستم انتظار د مقولو د نبی علیہ السلام او د مؤمنانو د تکلیف چې کله به د مؤمنانو باندې زوال راځي ورتبتم او شک کړو تاسو په دین کې وغرتم الامانی او د تکلیف تاسو لرا هغه فائشاتو وغرتم الامانی او دو ککری تاسو لرا و خواہشاتو حتی جا امر اللہ تردی چراغل حکم دا اللہ امر اللہ نمراد دیوے کی اغا غلبا و فتح دا نبی علیہ السلام دا تاسو دا شکونا کول کول جی اسلام تا اللہ عزت ورک یا جا امر الله مرګ ورسېدو یا حتا جا امر الله قیامت ورسېدو تاسو په دې خپل دي نه چې بس مرګ راغی وغرکم بالله الغرور او دې پکړي تاسو د الله بارکی او دې پکون کی الغرور سوق دې شیطان یا غرور سوق دې د دنیا چرا سره په دوکه کې چي لکه امام قرطبی د الغرور بارکی دغه قولو مې ذکر کړی شیطان سره دوکه کوي مدارم ودا دنیا په دوکه کې چي وغرکم بالله الغرور او دې پکړي تاسو د الله بارکی او دوکه باز یې شیطان او چاویلی چند دوکا کیا چولو والا فیسو دنیا پخوانی دوکا کیا چولو زبک داستا زیر دیدی نتزینا او دابا میشه تابانی زوال او فنا نرازی لبس ای پسرکشی پیران القبر ایر خیرت ایر نزندگی دا زناور و ظالمان طریقی سرتی رکا اجیو جن بعض علماء ویلکلی امام قرطبی وی وقال بعض العلماء ان للباقي بالماضي معتبر تاکم سړی چې دنیا کې ژوند دی باقی دی نو هغه تیر شوی دی لپاره د عبرت نمونه دی دې ګورو په خپل ماحول خپل کورنۍ کې نو د دې ژوند دی لپاره هغه تیر شوی عبرت دی ولل اخر بالاول مزدجر او دې رستنی لپاره پاول کې رټنشتا دا هغه په زندګۍ سوچ په چاغه سپری انجام یې شو دا هغه مال او دولت او بنگلو او محلات من څه شو او دې دې و سعید من لا یغتر بالطمع نیکبخ هغه سره له چې دې په طمع او په امید نه دوکان شو او دا رنګ دې دوکي والا شي ته میلان وکړو او مرګ رایات کو ندا فایشات ظهیر شي ومن اطوال لمن او سوچ چوک دوگ دوگ میدون کئی او د سعودو کالو پروګرامونه جوړوي نو نسی العمل عمل تیر شي وغفل عن الاجل او د خپلې نیتین نا خبر شي وجاء الغرور وجاء الغرور او راشي غدو کی والے شي په دې طریقې دې دوکش د دې جن حدیث پاک کراغلی د ابن مسعود او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ته وی نبی علیہ السلام منت یو خط راخ کو مربع شکل سلور گوتا او دید آغی پا منز کی یو نیو خط راخ کو کرخا او دید دی سلور گوتا خط نبار ویستو او دید دی خط چد دی مربع شکل سلور گوتا شکل پا منز کی راخ کلیو دا آغی نخی او گس طرف تی وارو وارو خطی میں زور کلی دیوی چی دا نیر غکر خدا بنی آدم دے دا مربع سلور گوتا شکل چی دے دا دا غا مرگ دے او دا غا نیتا دے چی دنے ہاتھ کرے او دا کر خچ بارو تی میرے پور رسے گرے نو مرگ لے اور اس پاتے دا او دے بندو بز دے سلو کالو کئی مرگ لے اور اس پاتے دا او دے بندو بز دے سکے دے سلو کالو کئی او دا وارو وارو خطینا دا غا دنیای آراز دی او دنیای مصائب دي کدی نه بچی نو دی کې براگیر شي کدی نه بچی نو دی کې براگیر شي نو ډېر امیدونه دا د انسان نه خورت او دارنګ قبر هره وغرکم بالله الغرور او دې ته کلی تاسو د الله بارکی هغه دوک کوم کی چې شیطان دنیا لا فالیوم ننذ لا یخذ وعد من استشی منکم تاسنا فدیت سفدیا تاسو په داتینه دنیا ول خلاصې کې شیش ته دینا او په ټول مال او دولت لاس کې راشي نو د الله په حضور کې فدیه مې دی او جرمانی نشته فال یوم ننذ لا یوخذ وعد نغستیشی منکم تاسنا فدیت سجرمانا ولا من الذین کفروا او نو ده هغه کسانو نه چې کافر دي مأواکم النار زید پات کی دې ستاسو اور دې هی مولاکم دا اور ډیر لایق دې تاسو سرا مولاکم تمانا دا اولاکم دې هی مولاکم دا اور ډیر لایق دی تاسو سره و بیس المسیر او بد دی دا اور زید ورتنو دا رسو آیات کریمه ډیر لوی دی عبرت آیات دی اللہ وی علم یا امی آیات روس پوری ندیرا نزدیشے ندیرا غلے للذین آغا کسانو تا آمنو چن من آن دی ان تخشعا دا چی پیرشی قلوبهم زرن دبی لذکر اللہ دو وجید نصیحت دا اللہ نا وما ادا کتاب دو وجنا نزل من الحق چرا لے گلے دے اللہ دا حق کتاب نا لذکر اللہ نا مراد تذکیر دے ندا وما نزل کی عطف شو وما نزل من الحق نا مراد قرآن دے او دا زنی علماء کنیز دے ذکر اللہ و دا ما نزل من الحق دوار نا قرآن مراد دے لبیا دی عطف تویت فی تفسیری ولا یکونو او دینشی کاللذینا قشان دہا وکسانو اوتل کتاب آچور کرشو کتاب من قبلو دبین مخکی فتوال علیہم الامدو مبدشو پاو بانی مرنا ددئی او دانبی علیہم السلام پا منس کی مدڑے رشو ددئی خپل کتاب ریخو عملنی پی بلکل توجہ نکولا فقصد قلوبهم نسخشیر زنداغی وکثیر منهم فاسقون او دیر دبینو نافرمانا دیکھ اللہ رب العزت تنبیح ورکاو حدیث مسلم شریف کی راغلی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی فمن زمن دل ایمان رولو کی او فمن دے کی چلی آیات کی اللہ موت زورن راکس نسشو سلور کالب وَيْمَا كَانَ بِيْنَ إِسْلَامِنَا وَبِيْنَا عَنْ عَاقَبَنَ اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَا أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمِنُوا أَنْ تَخْشَوْا قُلُوبِهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا أَرْبَعَ سِنِينَ صحیح مسلم شریف حدیث تے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئے وَيْمَا پَمَنْدِ اِسْلَامِ رَوْلُو زَمُنْ كَوْ پَمَنْدِ دِوْتِ چَلَّا پَدِ عَيَاتِ كِي پَمُنْدَوَانِ زُورُ نَرَاكَ سَلُورْ كَالَ شِو سَلُورْ كَالَ پَسْ زُورُ نَرَالَ او دی آیا کی کریمی کی رب العالمین مومنان توئی تاسو دا پخوانو بنت جوڑی گئی چه غیت با انبیاء علیہم السلام کتاب رارو ندا غیو دا انبیاء علیہم السلام پا منس کی اغمدب اگدشوا نبس دی با پاغیبان عمل پریخو پاغیبان بے عمل پریخو نوئی تاسو دا سمجھوڑی گئی دا اللہ کتاب راغلے و تروس پور استاس کو زندگی ار رانلا زندگی کی تبدیلی رانلا دارنگ زندگی کی انقلاب رانلے او زندگی ار رانلا قرآن تا علمن او عملن تا ستا بدار نشوے اب یہ کہ امام قرطبی ذکر کری وی دا فضیل ابن عیاض او دا ابن مبارک رحم اللہ دا پار دا ہدایت دا آیات کریمہ جور شو فضیل ابن عیاض رحم اللہ ویدو بشکی کولے ابتلا کے ڈاکو نیوزن پا دیوانی میں ورخطو اوے قتل چیو قاری قرآن للی علم یعنی للذین آمنوا ان تخشعوا قلوبهم لذکر اللہ فرجع القہقرا واپس شوکلا سی پشا طرف واپس رائے اوہو یقول بلا واللہ قد آنا وی اللہ استا پا ذاتی آلیه بی قسمی ما تا وخر و رسید او بس توبه ویستا او دا بی آغا بزرگ دی چی طول عمر پا مکم کرمتی تیل کرے وی اللہم انی قد تبتی لیک و جعلت توبتی لیک جوار دوکک الحرام الہ الالمین از تعالی توبو باسم و توبم ادادا چی تر مرگ بد حرم شریفنا جدا کی گمنا آئی ابن مبارک رحم اللہ توبو استغری ایات دو جنا او پزان لازم کل شپگ میاشت بے جہاد کولو او شپگ میاشت بے درس و تدریس کولو شپگ میاشت بے جہاد کولو او شپگ میاشت بے سکولو درس و تدریس بے کولو ندی آیا کی کریمہ کی اللہ رب العزت دعوی چی کتاب اللہ بیانی گی قرآن راغلے او سرے نا علم کئی نا پی عمل کئی نا پی فیصلہ کئی نبس زنب سخشی او دابد گمراہی او سبب زنشی عیسی علیہ السلام یو ځل مرګرو ته تقریر کولی لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله، ډېر خبرې بغیر د ذکر الله نه وکوي، زکا ډېر خبرې زړه سختای. نن موږ کومه ورځ دا غب شپ او بیا غب شپ څخه غیبت تهمت نه دبل سپکاوی بیانو او د چا په ویل کې چې سختی وی دا الله نه ډېر لري وی دارنګ ورته وی ولکن ویر فی ذنوب الناس دخل په گناهونه نه وګورې تسرب نه چې تعالی گناهونه کړې ته به سزا ورکې دی خپل نه وګورې دی خپل گناه نه وګورې جما کې دا عیب دی ما کې دا نقصان دی او سړی وی دو قسمه دی دنیا کې یو په مصائب کې مبتلا دی او بل په خوشحالو کې متاسو چې څوک په مصائب کې په هغه باندې رحم وکړي او که څوک په حالت عافیت کې دی نو په کار دا دی چې هغه الله هندو نه وایي دی آیات کریمه مبارکه انشاء الله بیا په تفصیل کو سر نه ګورئ یوم یقول المنافقون فکم ورزبان چوائی و منافقان سڑی والمنافقات و منافقان زنانا للذین آکسانو تا آملو چمی منانو انظرونا منت انتظار قیام طرف تو گوری نقتبس چمنگا مرنا حاصل کو من نورکم ساس درانا قیلو بولش بی منافقان تا ارجعو وراءکم زی واپس لال شئی رفت طرف تلال شئی فلت مسو نوران لٹو ایرنا فضرب بینهم ابو اہل شیپ مندگی کی بسور نیو دیوار لہو باب چغیر پارب دروازی باطن فی الرحمت دن طرف دی دیوار کی برحمتی جنت گئی وظاهره من قبله العذاب او ظاهر به طرف دی دیوار تا دی به طرف نوازاوی ینادونهم وازن بور کدا منافقان به مومنان تا الم نکن معکم آیا موږ دنیا کی تاسو سرنو قالو مومنان بور توی بلا اولنا ولکنکم فتنتم لیکن تاسو پغند او فتنه کی چولو انفسکم زان مختل وتربستم او انتظار مکلو دی ایمان دروڑو بارکیم یا انتظار به مکلو دی تکالیف دی مومنانو ورتبتم شک مکلو دا اللہ دا حبیب نبوت و صداقت کی دین بارکی مشک کرو وغرتکم لمانی او دوکتی چولو تاسو لرا و خواہشاتو او ارزوگانو حتا جا امر اللہ تر دې چراغلو حکم د الله چې مرګ دی قیامت دی وغرکم بالله الغرور او دوک کړی تاسو د الله بارک او دوک کوم کی چې شیطان دنیا را فالیوم من نزل ای اخذوا بنغستیش منکم فدیه تاسو نس فدیه او جرمانه ولا من الذین کفروا من کسانو چې کافر نی مَأْوَاكُمُ النَّارُ زَيْدَ پاتِكِ دُوستَا سُورِ هِيَ مَوْلَاكُمْ دَاهُورِ دیر لائق دے تاسو سرا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ آو بد داہور زید ورکلو اللہ پناہی تیرا کی عَلَمْ يَعْنِ لِلَّهِنَا آیَا تَرُوسَ پُورِ اِنَّ دِرَانِ جَيْشِ وَقَتْ لِلَّهِنَا وَتَسَانُتَا آمَنُوا چِمُمِنَانِ ایمان داو کوي دی وایي مسلمان نو تر اوسه پورې ګیره سپینه شوا او شلو مکالونه په اسلام کې تیر شول او تر اوسه دا وخت نه دی را رسیدلی ان تخشا دا چې نرم شي پیر شي قلوبهم زونه د دوی د ذکر الله د وجې د نصیحت د الله نه وما دا کتاب د وجې نه نزل من الحق چې را لېږلی دی الله د حق کتاب نه ولا يكون اوتنشدا مؤمنان ومسلمانان كالذين تشاندا كسانو تل كتاب چور کڑے شو کتاب يهود و نصارا من قبل مكتوب دينا فطوال عليهم الامد نوبت ادچو پدیبان مدا و مرنا فقست قلوبهم سخشو دا غیزونا دا اللہ کتابون بدل کرو اغی علمن و ملن پریخو وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ او دیر دی دینو نا فرمان پرند دی آیات کریمی بارکی سبیان شو چرب العالمین پدی کی عطاب او ملامت یار علی ولید آقا غخم کو چدئی ایمان روڑے دے او پر ایمان او اسلام کی ردئی سمر مدا و عمر شو او لا حاغشان ددئی زمین دا اللہ و کتاب دو جنا پر یرشی ملی او دا حاغ آیات کریمو چه سلکی صالحین و ددئی سردیر بجرد زکا اللہ اپن کتاب را لے گلے گئے جدید پارا چیزنوں کی نرمی راشی او دا غینا دا اللہ طرف تمائل شی او دا غی علامت آگا چید اللہ پاوامر وان پابن شی او دا اللہ دا نواہینا دا غینا زان اوسا دی دا غلد نرمی دو دا علامت او اصل کی رحمانی لکلی وجد دی عطاب داوا چو پا مکم کرمکی دی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زندگی دیر دی سختیوا کلے چو مدینی منوری تا حجرت کو نجون دن کے لگ نرموال راگے نبازی سلب معمولی غنتی سستی را علا نداغی بارک دا آیات اللہ دا عطاب بارک رو ری بلو دا آیات کریمہ اللہ دا عطاب پشکل کرو ری بلو دارنگی دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت روحلمانی ذکر کرے کہ نبی علیہ السلام رووت کس کسان بانی او غیدا سخندہ کولا مدغسی دو جن نبی علیہ السلام صادر زام کے سراغ کو مخی تک شروع وی تاسو خان لئی او تاسو للا امان دا اللہ دا طرف ننوی راغلی بنی کی تاسو لبخن او شوا او دا آیات کریمہ اللہ رب العزت رو لے بلو ذکر آبی چی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آیات کریمی سردر بجڑن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ چدا آیات بولستو یا بے چانو آورے دو نو بے جڑل اوی بے یا رب بلا یا رب بلا یا رب بلا یا رب اللہ وی وقت ندر آرسی دلی ناوی اللہ ولی نبس من توخر آرسی دلی دیکھ ہر مسلمان مومن تا اللہ وی علم یعنی آیا ندر آغلے ندر آنی دیشے لا وقت للذین حغت سانت آمنو چی مومنان دی دمر وقتیر سو تروس لادا وخرا رسیدل منے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ دا چی نرم شی پیرشی زیند دید وجید نصیحت دا اللہ وما نزل من الحق او حغت چرا لے گلے دی اللہ دا حق کتابنا لذکر اللہ نا مراد نصیحت تے او ما نزل من الحق نا قرآن دے او یو قول دامو چی لذکر اللہ نا مراد قرآن پاک دے او ما نزل من الحق نا مراد نزول دا آرام و دا سکون دے او ما نزل من الحق نا مراد نزول دا آرام و دا سکون دے ذکر دا اللہ وعدہ دا چه قرآن و سنت سوک علمن او عملن للی نسکون و اتمینان دا برا طرفنا نازلی گی او دیده کی داغا صحابی حدیث ذکر کرده چه امام بخاری امام مسلم و امام ترمیزی ذکر کرده دا حضرت برار رضی اللہ تعالی عنہونا دا مبارک صحابی وی یو صحابی سورہ کهف لستو او داغا سر اس پخوا کے تڑلیو پدو و رسو بانے زکتا دے جنگ اسباب و صحابہ اکرام و بساتل نداغ دا سر دا پاس وریز دل رپت کو دا وریز رانیز دیکی دا او دا اسب داغین تریدو نو کله چې د سبا کو نبی علیہ السلام ته دا وې دا الله حبیب ورته وې تلک السکینه تو تنزل للقران دا آرام او سکون دی چې د قران د وجه نه نازل دی قران پاک چې علمن او عملن سوکللی نو د دې د وجه نه سکون او اطمینان راځي او د خشوع معنا روحانی علماء دا کړي چې ان تخشع قلوبهم لذکر الله قران ته وزونه څنګه خشوع کوي بالانقياد التام لاوامره ونواهيه والعكوف على العمل بما فيه من الاحكام من غير طعن ولا فتور خشوع دي توي چې سره مکمل قران تابش د دې د اوامر چې الله وي داو کا هغه اوامر په زیر اړي او چې کوم سيزونه قران پاک منع کړي داغه نه منی شي او لازم رونی سی پزان بان عمل تو کتاب اللہ والے دیتا وی الخشوع اللہ رب العزت وی علم یعنی للذین آیا تروس پوری وقت ندرانیز دیشوے اغا کسانو تا آمنو چی غی مومنان دی ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ چی پیرش زوند دوی دا وجد نصیحت دا اللہ نا وما ودا کتاب د وجنا نزل من الحق چې الله را نازل کړی دی د حق کتاب نه نو د قران د لستو سره د دې ځنو کې نرمي راشي او دا منکرات او ناروا کارونه پریز ولا يكون ودینشی کلذین قشان د هغه کسانو اوتل کتاب چې ور کړی شی او کتاب من قبل مخک يهود او نصارا او نور امتن ته آسماني کتابونه ملاو فتوى عليهم الامد نوبت شو په دیوانه غنیتا او عمرنا یعنی د دې او د انبیاء علیهم السلام په منځ کې غزمانه وګد شو و د دې او د انبیاء علیهم السلام په منځ کې زمانه وګد شو و فقست قلوبهم نسخ شو زونه د دې د غټو پشان سخشي بلکې د غټو نسختو وکثیر منهم فاسقون او دیر د دین او نافرمان اوس د زونه سخوال ذکر وکړو مدیرس تو آیات کریمه کې وی دازنه په پسنر دی وای ته ګره چې لازمه کوچ شي او کله کشي او سخت شي اس قسم فصل پکې نظر اونی نو دا پسنر می وی باران چروري وای دا سید د زړه د نرمیدو د پار الله عظیم شان کتاب را لګلې چې هغه ته قران پاک وای دا چې اوسړه تلاوت کوي په دیوان عمل کوي نو دا هغه فضل کې الله نرمی راولي قران پاک تلاوت مرګ ډېر را یادول دا د زړه د نرمي دو اغاسباب دي او نبی عليه السلام فرمایلی وې دې زونه تداسې زنګ لګي لکه اوس پنه لچې زنګ لګي نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین ویلو دا الله حبیبا دا زنګ او سخوال د زړه نه پسبل لیکي وی دا قرآن دیر تلاوت او دارنگی مرگ دیر رایا دول دیر مرگ رایا دول او دا قرآن پاک تلاوت او دیکی ابن کثیر و روح المانی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغا قول ذکر کرے چی اغا خپل امتیان و تویدی دیر خبر مکوی بغیر دا اللہ دا ذکرنا ذکر دیر گف شف ظلوم سخت ای ننگمو ظلوم بسنگ سخمی منگا یو پارا نیم پارا پاو تلاوت روزانه پابندی سرنکو او دسار نسرا پاسو نو ترما خام پوری غیبت تے گپ شپ تے ککور کے ناسو غیبت تے تردیش جماعتنو کی غیبت کو گپ شپ لگو دڑیر و خبر و سراز لسختی او دچا زلچی سخوی دادا اللہ ندیر لگی دچا زلچی سخوی ندادا اللہ رب العزت ندیر لگی او به ورته ویلو چې د خلکو ګناهونو ته وګورئ تاسو د خلکو سره یعنی زمواران نه وګورئ خپل ګناهونو ته او به ورته یې سړی دوه قسمه دنیا کې وګورئ یو په مصائبو کې مبتلا دی او دویم په خوشحالو کې دی نو رحم وکئ په هغه امتحانونو والو باندې او دارنګي هغه په مصائبو کې تروغ رمټې نو الحمدلله وایا ومن حس بقسوة في قلبه او چاچ معلوم کو چزلکی میں سخوال رے نو دا اللہ ذکر او تلاوت دا کتاب دا اللہ تا دروز غلی دا اللہ ذکر دے کئی دا قرآن پاک تلاوت دے کئی دے سر ازل نرمی دے رست آیات کی وئی اعلمو پوہ شئی ان اللہ بیشک اللہ رب العزت یحیی الارض آج وندی کویز مکا بعد موتها پس دو چوالی دے دینا مرز مکئی لیکن اللہ دباران پا ذریبان جوندی کی نو دارنگی مر زلد پارد جوندی کول علاج قرآن پاک دے دا کتاب اللہ دے دا پارد آلے گلے چی سوک دا دی کتاب تلاوت کئی او دا دی کتاب سراغا لگیاوی اوقات ورکڑی اللہ دا غزل جوندے کئی قد بینا لکم الآیات بے شک بیان کڑی دی موتا ست آیاتونا لعلکم دید پارا تعقلون چتاسو دا اقل لکاروالے و دا قرآن پا تلاوت علا زرجوندے کی چپ مانا پوئے گی او قرآن چی دا کم اعمال و مطالب کئی اغا اعمال تا ادا کی او پورکے نا قرآن سبب دا زرجوندی کولو دے و دا پا گنو زیونو کی ویلی چی دا قرآن پا ذریع اللہ رب العزت زرجوندی کئی اس مخ کی دا مومنان اسے فض ذکر کچھ قرآن بلولی و دے سر ادائی دا زلس اخوال بلی کی گی اس نور اوصاف دا دائی ذکر کئی ان المصدقین بے شک خیرات کون کی سڑی والمصدقات او خیرات کون کی زنانا لکا مخ کی دا تیرو چی سو اجوہات و سر پدی صورت کی اللہ حکم ورکی بندگانو تا دا مال لگول پدین دا اللہ بانے ان المصدقین بے شک خیرات کون کی سڑی والمصدقات او خیرات کون کی زنانا واقرض اللہ او آغا چی قرض ورکوی اللہ تا قرض حسنا قرض خیستا او دے قرض حسن ذکر در لتیر شو چی قرض حسن ستا وی او لسم آیات کی چاہے کی دا لس او صاف او لس شرطینو موجود وی واقرض اللہ او آغا کسان چی غی قرض ورکوی اللہ تا قرض حسنا قرض خیستا یدعاف لهم دو چند بکریشوی دو دی دا قرض او خیرات دو دی دا پارا یو پا لس یو پا وسوا او یو پا زرگونو لکونو بدلے با اللہ ورکی سمر چی دی اخلاص وی یو دعا افو لهم دو چند بکریشی دوی دا پارا اجرونا ولهم اجرن کریم او دوی دا پارا بوی اجر عزتمن ولهم اجرن کریم او دوی دا پارا بوی اجر عزتمن چیغا اجر او بدل دا جنت تا والذین ها کسان آمنو باللہ چیمان روڑے دے پا اللہ بانی ورسولی ہی او پا پیغمبرانو دا اللہ اولائک دغا کسان هم الصدیقون ام دا رشتینی خلق دے والشہداؤ او دا گواہان دی عند ربهم پنیز درب دی شہداء یا جمد شاہد دا یا جمد شہید دا دا خلق صدیقین دی او کد شہید جمشی نمانا بدائی وشہداء عند ربهم دا پشان دا شہیدان دی پنیز دخپن رب چھ کامل ایمان نے پکی نو دی خلق تیوی چھ دا دا اللہ پنیز شہداؤ کی دی اور روایاتو کی دوی بارہ کی دا تفصیل راغلے چی دے دے کی مفسری نو ذکر کرے دے دے کی وئی چی دا صدیقین و شہداء دی یعنی پا منزلی دا غی دی لکا کم مرتبہ اللہ صدیقین و شہداء تب ورکی نو آبدویتم ورکی آبدویتم ورکی عند ربهم یعنی فی حکم ربهم مراد دی نسیعی فی حکم اللہ تعالی بمنزلت صدیقین والشہداء المشہورین بعلو المرتبہ ورفعت المحل ویدید اللہ پنید دی صدیقین و دی شہداء و پشاندی او شہید تدیدے کی دیتے یعنی صدیقین و شہداء علی ہوئے یعنی شہداء آگا چالوئی جیر اللہ لارکی شہید شی او شہید تا شہید لی ہوئے چھ ملائک دد پارا د جنت گواہی کئی یا شهید ته شهید زکوي چې دا د الله په نس ژوندې دی او مړ لري، لکه شاهد ته شاهد زکوي چې دی موجود وي حاضر وي، یا دا چې دی ته شهدا په دې اعتبار وایي چې الله د دوی د پاره کوم عزت تیار کړی دی، الله د دوی د پاره کوم عزت چې تیار کړی. او دې کې یو مرفوع حدیث ذکر کړی، براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وی ما دا نبی علیہ السلام ناوری دلی چی ان مومن امتی شہدہ، بیشک مومنان زماد امت دا شہدہ دی. سمت لا النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولائک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم. وی دا اللہ حبیبین زماد امت مومنان شہدہ دی. او بید آیاتی کریمو لستو چ اللہ و یغا کسان چی ایمان روڑ پا اللہ او دا اللہ پا پیغمبرانو، دا خلق ہم دا دی صدیقین و شہداء عند ربہم. ابو ہریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ذلی و قوم تا ہوئے، مومنان مسلمانان ناس تو، وی کلکم صدیق و شہید، قیل له ما تقول یا ابا ہریر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقرؤوا والذین آمنوا باللہ ورسولہ. یوزن مومنان توئے چی تاسو طول تاسو کی ہر یو صدیق دے و شہید دے نہیں ورطویر آتلا سے ندا آیات کریم و لست. والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولائک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم. داد اللہ رب العزت بنیز بانی سری ہر مومن صدیق و شہید دے، ادا آیات کریم و لست. حدیث پاک کے راغلی عمرو بن مرہ الجہنی وی رضی اللہ عنہ، یو کس یو صحابی نبی علیہ السلام تراغ نبی علیہ السلام تو اے اللہ رسول خبر را کہ کما گواہی کہ چ اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کما گواہی کہ چ اللہ نہ بغیر بندے عبادت لائق نشتا او تو اللہ رسول او ز پنز منزلہ کو زکات ور کو او در رمضان روجی نسم داغی تراویح کم، فمن من انا زب بیاد چا نہیں سابیگم. قال من الصدیقین والشہداء، نبی علیہ السلام ورطوی تب دا صدیقین و دا شہداء نہیں سابیگم. اور حلمانی دلتے خبر ذکر کرے چی دا کم خلق اللہ وی صدیقین و شہداء دی، نوی مناسب دا دی چی حمل لکریشی مومنان پاغ خلقو چی غی کامل ایمان والے، چاغ کی کامل ایمان دے، کامل تقوا دا، چپاغ کی کامل تقوا دا. او ہر مومن چې دے مسلمان لیکن پخپل خواہشاتو کی ورغرق دے و غافل دے، دے دے طاعاتو نا غافل دے و گناہن و منکراتو کی پروت دے، نو دا صدیق و شہید نشی کی دے، دا صدیق او شہید نشی کی دے. دے وجن راغلو عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی دا حدیث ہم دے خبری دا پارا دلیل لے. عمر رضی اللہ عنہ ورطوئی چی کل تاسو سڑے ہوئی نہیں چی اغد خلقی زتنا اخلی، نو تاسو لپکار دی، تاسو لپکار دی چی تاسو دا غم مخنیہ ہو کئی، نو خلقو من دا غد جب نہیں ریبو چی من پسی بس بدر دی ہوئی، نو علیہ خلق چی تاسو دا منکراتو او دا نارواو کو معاملو کی دا دین یری گئی، نو ذالک احرا اللہ تکونو شہداء، دیر لائق دے چی تاسو شہداء نشی جوڑے رہے. او بعض روایاتو کی راغی نبی علیہ السلام فرمائی لی دا لانت ویون کی دا شہداء نشی کی رہے، لکڑا چوئی لانت تی پتا دے لانتی پبل دے لانتی. او بعض روایاتو کی راغی دلتے ذکر کری من فر بدینہ من ارضن الارضن مخافت الفتنہ علی نفسه و دینه نو کتب عند اللہ صدیقا فاذا مات قبضه اللہ شہیدا و تلا هذه الآیہ. نبی علیہ السلام سوک چی دخل دین دو وجن و تختیر دی اویز مکن ابل از مکلا، کل پیو علاقہ کستا ایمان و استا دین دو خطرے دو پار رہے، خلق تا شرکیات و بدعات و رسومات تا مجبور کئی، نو سوک چو تختیر دو تخل دین سر دی اویز مکن ابل تا دا یر دا فتنی نا پزان او پخپل دین، نو دے دا اللہ پا نیس فدی کلی کلیشی، او چکل او فات کی گی نو اللہ دا دن روح قبض کی پدا سے حال کی جدے با دا شہداء و مرتبہ بور کئی. او دا آیات کریمہ دا آیات کریمه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لستا او دې ویلي چې والفرارون بدینهم من ارض الى ارض يوم القيامه مع عيسى ابن مريم عليه السلام في درجته في الجنه اغه دین باندې چې دې عظمت نه غلي له تختی چې زما ایمان او دین او حیا او غیرت دلته په خطر کې ده مدار خلق پرز د قیامت په جنت کې عيسى ابن مريم عليه السلام سره ورغلي وي دا آیات کریمه د مؤمنانو لپاره یو لوی خوشخبری ده د شهداوو له مدار الله په دې په شان د شهیدانو دي یا دې ته شهدا هو کوي چې پرز د قیامت دی دا انبیار احمد صلاة و السلام بطارا دا دو حبر دواہی کئی چا اللہ دا تبلیغ کل امت پر رسول ہے دیتے شہداؤں نے روئے دیو خدا لے چا دیو گواہی کئی پا کل زانن وان دا عمالو دا تابدار اید اللہ دے ملاو چا دیو گواہی کئی انبیار احمد السلام تا چا اللہ دا استادا دین رسول ہے اور شہدان اور تقدر تزارن روئی چې دغه اعلان د وجنا الله مرتبه د دې ته رسول کوي د شهادت ورکړي د معنا د شهدا څو امام قرطبي ويقول المعنى بالشهداء من شهد لله بالوحدانيه څوک چې د دې خبرې گواهی کوي چې الله یو دی او څوک شریک نشتا نو نه مدد څوک د مخلوقات کې د رب العالمین شهید نشته نو د آیات کلمه څه وي والذین آمنوا بالله ارکسان کی ایمان روڑ دیتا اللہ ورسل ہوئے تو پیغمبران دا اللہ اولائک هم الصدیقون دا خلق هم دیگ رشتنی والشہدان عند ربهم او دا گواہان دیا شہدان دی عند ربهم یعنی کہو کہو کہو فیصلی رکھ پل رب کی اللہ دا شہدان مرتبہ دیت رہے دا کامل ایمان دا وجن اور کئی لہم اجرهم دید طارب او اجر دیدی و نورهم او رنا دیدی اللہم جلنا منهم بفضلك و رحمتك والذین ها کسان کفروج کافر دی و کذبو بی آیاتنا و بدروغ نسبت کر زمین آیاتن تا اولائک دغ کسان اصحاب الجحیم خاوندان دیدی اصحاب الجحیم خاوندان دیدی جہنم یعنی مستحق وی او اہل لگے وی اس اللہ ترغیب ورکو عمال صالحہ طرفتا لدرست آیات کریمہ کی جو دنیا پورا و نقشاو نمی دخائی او دو دنیا آتا زندگی حقیقت خی جدا لیدی دی و بسیات تی او زینت دی فخر دی لیروال المال او دولاد دی بس دا دو دنیا حقیقت تی اللہ او دو دنیا حقیقت سری اللہ عزیز و لہور او علمو پوہ شئی انما الحیات الدنیا چه دیشک زند دنیا لعب لیدی و لهم او عبس کارنلی و زینت نو زینت تے دجامو دبنلو دسورنو دبالبت و تفاخرن دینکم او فخر دیتا منستا سکی یہ تو او فخر کئی دلتا بل فخر کئی چه دما جیداد دیر دے دلم دیر دا قام قبیلم دیر دا وتکافر فی الاموال والاولاد او دیو سر مقابله د پدور والی د مالی او د اولاد کی چې یو امام مال دی او د نور امام مال دی دا د دنیا غ حقیقت ورو چې په دورو آیات کریمه کې الله ذکر کوي او مثال دا سره لکباران رو او خپل خپل تفصیل پر اوخیږي لکه نو سره په تفصیل او تفصیل چی او سره په ضروري او سیدو او غوار علی زی باسن الزوانو و معصوم و جاب ازوان شی یا سورا جا تسمو بدا شی جاب فقا پا قبر تخواه و اتروت ری او استادا اجزا و هوا کلو و پلا لی دی کلو و بل پلا لی زی او جو تسم حالتی نگئی یا با دلا زندگی دا قائش و دا طبیعت موافق نی تیر کری بلکہ زان با دلا اللہ و اللہ دا حضور دا حکم تابع کری مخشانی دا ملاو شی با اللہ رضا و مجید و جناہون با اللہ معافق ایا به دا زندگی د پایښت او طبیعت موافق کې رکړي دا الله دا الله د رسول الله احکامات په لحاظ او پرواز دی وکړي نو سخت عذاب د قبر کې او اخرت کې ملاوي شي یا سر نه ګوري علم یعلم الذین آیات تروس پوری نگر آغلو وقت حاق کسانتا آمنی چلی من آمنی ان تخشا قلوبهم داچ پورشی زیند دیل ذکر اللہ دیدی بنسیحت دا اللہنا وما لا اتتاب دو دنا نزل من الحق شرال دلو اللہ دا حق کتابنا ولا يقولوا تمشدوك اللهم تشان لا تسامو يتو الكتاب آتور كرشو الكتاب من قبل طفا فطوال من جدشو عليهم الأمد تابدا مدى عمرنا فقست قلوبهم مسخشر المدابي وكثير منهم فاسقون او دور تهيكينا فرمان اعلموا فيها شيئا ان الله بيشك الله يحيي الارض جندل كنزلك بعد موتها تصديق والداغينا ولك ازمك تجندك والله باران تجري قادر دي جندل داس دي جندل جندك ولتاره قرآن رلين قد بينا لكم الآيات بيشك بيان كرهم تاسد تاراياتنا لعلكم تعقلون دید تارا چتا سرقل کاروالی ان المصدقین بیشک خیرات کن کی سلی والمصدقات او خیرات کن کی زنانا واقرض اللہ آوات قرض ورکرد اللہ تقرضا حسنا قرض حیستا یدعاف لهم دچند پریشی دید تارا دیو غاجر زبلا وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ أَجْرُ طَارِقٍ وَجَزَاءٌ وَالَّذِينَ هَاكَسَانَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَرَسُولِهِ وَقَدِمُوا بِرَحْمَةِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ دَخَلَتْهُمْ رِشْتُهُمْ وَالشُّهَدَاءُ أَوْلَى شُهَدَاءَ وَغَوَاهَانِ عند ربهم فمن رب قلون فوقم وفي صليب رب ديك لهم أجرهم هر طارب البدل ديك ونورهم أورنا ديك والذين هاكسان كفريك كافرين وكذبوا لآياتنا أجدروا نسبة كريم لآياتنا أولئك أصحاب الجحيم دغه کسان خاوندان اهلو مستحق د جهنم.